69 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier ogłosił plan rozbudowy polskich dróg i autostrad do 2030 roku. Olimpijskie srebro Marii Andrejczyk trafi na licytację charytatywną. Rekordowe ponad 8 godzin trwała konferencja prasowa Aleksandra Łukaszenki. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan rozbudowy polskich dróg i autostrad do 2030 roku. Podczas uroczystości w Piątnicy szef rządu otworzył również nowy odcinek drogi ekspresowej S61, stanowiącej część powstałej Via Baltica. Na rozbudowę sieci połączeń drogowych rząd przeznaczy około 300 miliardów złotych, mówił premier Mateusz Morawiecki. To nowe, dodatkowe możliwości przyciągania przedsiębiorców, możliwości rozwojowe dla danego regionu. To dlatego zdecydowaliśmy się dzięki naprawie finansów publicznych, bo trzeba też, szanowni państwo, wiedzieć, że ten program, blisko 300 miliardów złotych, to program, który w ogromnej większości opiera się o środki krajowe. Jesteśmy oczywiście wdzięczni za wszystkie środki europejskie, cieszymy się z nich. Ponad 80% to środki z budżetu krajowego. W planach jest dokończenie m.in. budowy autostrad A1, A2 i A18. Dodatkowy pas na odcinku między Wrocławiem i Tarnowem zyska autostrada A4. Zwiększona ma zostać także przepustowość autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Powstać ma również wielka obwodnica stolicy. Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio, który w rzucie oszczepem zdobyła Maria Andrejczyk, trafi na licytację charytatywną. Zawodniczka zapowiedziała, że wkrótce będzie można kupić krążek i tym samym pomóc choremu dziecku. Najbardziej chciałabym przekazać go dziecku, które walczy o życie. Wiem, że wiele jest takich potrzebujących osób i przyznam się szczerze, że gdybym mogła, to bym ten medal pokroiła na kawałki i rozdała każdemu, no ale niestety tak się nie da, więc już mam parę takich inicjatyw wybranych, wybiorę z tego jedną, te, które jeszcze do mnie ludzie podsyłają. Tam też postaram się jakieś inne gadżety czy pamiątki podesłać, by wspomóc jak najwięcej osób. Oszczepniczka wywalczyła w Tokio srebro wynikiem 64,61 m. Przemierzyli już 80 km uczestnicy marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, którzy idą z krakowskich Oleandrów śladami Józefa Piłsudskiego, dotarli do Jędrzejowa. Dionizy Krawczyński, komendant marszu, mówi, że to ważne miejsce na trasie kadrówki. Zgodnie z przekazami historycznymi, po wyjściu z Krakowa, Jędrzejów był pierwszym większym miastem, które stało się zapleczem logistycznym oddziałów marszałka. Te oddziały strzeleckie, musimy pamiętać, że to nie były oddziały w pełni wyekwipowane. Jedni szli w takich mundurach, inni mieli takie ładownice. Niektórzy nie mieli w ogóle. Niektórzy nieśli amunicję wręcz w kieszeniach. I w wszystkich wspomnieniach okazuje się, że faktycznie tu w Jędrzejowie nastąpiło jedno wielkie poruszenie, że to polskie wojsko trzeba wyekwipować. Jutro rano piechurzy przejdą do miejscowości Chojny nad Nidą. Do Kielc dotrą 12 sierpnia. Rekordowe ponad 8 godzin trwała konferencja prasowa Aleksandra Łukaszenki w Mińsku. Białoruski przywódca odpowiadał na pytania dziennikarzy i zaproszonych blogerów oraz prorządowych polityków w pierwszą rocznicę wyborów prezydenckich. Komentatorzy zwrócili uwagę, że konferencja Aleksandra Łukaszenki była o godzinę dłuższa od najdłuższego przemówienia Fidela Castro. Białoruski przywódca nie ukrywał w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że szanuje zmarłego lidera kubańskich komunistów, ale też byłych liderów Libii i Iraku. Dla mnie Fidel był zawsze wielkim nauczycielem, tak samo jak Muammar Kaddafi i częściowo Saddam Hussein. Nie ma więcej na świecie takich liderów jak Fidel czy Kaddafi. To byli twardzi ludzie, myśliciele, a szczególnie ojciec obecnego prezydenta Syrii, Bashara Asada, którego miałem szczęście spotkać. Aleksander Łukaszenka oświadczył, że Zachód cały czas naciskał na tych polityków. Na konferencji prasowej powtarzał też wielokrotnie, że zachodni politycy poszukują pretekstu, aby jego samego postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami spadnie deszcz i możliwe burze od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Klub Trójki. Mm.